sklepach muzycznych. Patroni albumu Radiowa Jedynka oraz Multikino. Żegnamy reklamy. Jest 20. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 dzień czerwca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma bezpiecznych dopalaczy, przypomina policja. Trwa śledztwo w sprawie fali zatruć w zachodniopomorskim. Donald Trump skarży się, że świat wykorzystuje gospodarczo Stany Zjednoczone. Krytykuje m.in. Unię Europejską. Królowa Elżbieta ma 92 lata. Jej urodziny świętowały tysiące Brytyjczyków. Nawet jednorazowe użycie może doprowadzić do nałogu. Dopalacze grożą utratą życia i zdrowia. Takie ostrzeżenia zawarte są w specjalnym apelu policji wydanym po serii zatruć w zachodniopomorskim. Do szpitali trafiło 20 osób, najmłodsza miała 14 lat. Trwa śledztwo w tej sprawie. Na 3 miesiące do aresztu trafił 18-letni mężczyzna, mówi Alicja Śledziona z zachodniopomorskiej policji. W tej sprawie policja zatrzymała 18-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o to, że udzielił tym osobom dopalacze, podkreślam, skrajnie niebezpieczne dla zdrowia i życia substancje. W tym śledztwie nie można wykluczyć, że ta substancja, która wywołała te bardzo skrajne skutki dla zdrowia młodych osób, jeszcze gdzieś może pojawić się i to na terenie całego kraju. A w ciągu ostatnich dni także na szpitalny oddział ratunkowy w Zielonej Górze trafiło 10 osób po zażyciu groźnego dopalacza. Najmłodsza, którą ratowali lekarze, miała 17 lat. Uniwersytety, ośrodki badawcze i wiele instytucji, w sumie ponad 200 wystawców. Na Stadionie Narodowym zakończył się właśnie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Frekwencja dopisała, imprezę odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy osób, a mieli co oglądać. Jakub Mirosławski, student Politechniki Wrocławskiej, razem z kolegami pokazywał wyjątkowy pojazd. To jest na tyle proste, że tu wystarczy taka butelka po napoju, plastikowa, rękawiczka gumowa i kawałeczek rurki jakiejś. To pokazuje samą zasadę działania płuc, czyli niewielkie podciśnienie, które wytwarzane jest przez przeponę, czyli taki mięsień, który odpowiada za oddychanie między innymi. I właśnie tu modelem przepony jest ta gumowa membrana, którą tu instalujemy. No i uwaga! Jest! Hurra! Brawo! Działają naprawdę! Jezu! A jedna przyjemy! Proszę bardzo, chłopcy poznali, jak to się nazywa, Bartuś? Przepona! Właśnie! A ta rurka jak się nazywała? Tcha? No tchawica właśnie, ale chłopcy są tu zajęci, bo właśnie nam te płuca naprawdę działają. Proszę pana, pan popatrzy. A podobny bolid pokazywali też studenci z konkurencyjnej drużyny przy Politechnice Warszawskiej. Kolejny piknik naukowy za rok. Donald Trump skarży się, że świat wykorzystuje gospodarczo Stany Zjednoczone. Amerykański prezydent mówił o tym podczas szczytu G7 w Kanadzie. Prezydent Trump po raz kolejny opowiedział się także za przyjęciem Rosji do grona najbardziej wpływowych państw świata. Relacja Marka Wałkuskiego. Prezydent Donald Trump na konferencji prasowej przed odlotem z Kanady określił szczyt G7 mianem bardzo produktywnego. Za najważniejszą kwestię uznał rozmowy na temat zmniejszenia deficytu Stanów Zjednoczonych w handlu z innymi krajami. Jesteśmy jak skarbonka, którą wszyscy rabują. To się kończy. Donald Trump skrytykował Europę za utrzymywanie barier handlowych na amerykańskie produkty. Unia Europejska jest brutalna wobec Stanów Zjednoczonych. Kiedy im to mówię, to tylko się uśmiechają. Prezydent USA opowiedział się za stworzeniem z obszaru grupy państw G7 strefy prawdziwie wolnego handlu, bez ceł, dotacji oraz barier handlowych. Podczas szczytu w Charlevoix pojawił się temat ponownego przyłączenia Rosji do G7. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May tłumaczyła prezydentowi Stanów Zjednoczonych, że Rosja została wyrzucona z tego grona za bezprawną aneksję Krymu. Jednak Trump krytykował Baracka Obamę za to, że dopuścił do zajęcia Krymu i przekonywał, że mimo aneksji Półwyspu Rosja powinna dołączyć do G7. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tysiące osób obchodziły w Wielkiej Brytanii 92. urodziny królowej Elżbiety II. W uroczystej paradzie ulicami Londynu przeszło około 1000 żołnierzy. Były też wystrzały armatnie i uroczysty przelot samolotów. Tradycyjnie ogłoszono również listę tytułów i odznaczeń, jakie monarchini przyznaje ludziom zasłużonym dla kraju. Wśród wyróżnionych jest m.in. Polka Małgorzata Godart, która opiekuje się archiwami polskich weteranów II wojny światowej. Z Londynu Adam Dąbrowski. Fanfary zapowiadają przybycie królowej w niebieskiej sukni. Na balkonie razem z rodziną ogląda uroczysty przelot 23 samolotów. Lancastery, Spitfire, Hurricane. Z okazji urodzin królowa przyznaje zawsze tytuły i odznaczenia. Co trzeba zrobić, by na nie zasłużyć? Darnish. Oh, that's nice!

się, nie da się, nie da się. Kupić nie da się, nie da się. Ten jeden, chce się sprzedać. Drugi, chce się kupić. Jeden, nas chce się sprzedać. Drugi, chce się kupić. Więc nie daj się, nie daj się. Kupić nie daj się, nie daj się. Nie daj się, nie daj się. Kupić nie daj się, nie daj się. I nawet kiedy nie masz na chleb codzienny, pamiętaj, ty jesteś bez sedna. Pamiętaj, pamiętaj, ty jesteś bez sedna. Pamiętaj. Brygada Kryzys, witam Państwa. 30 lat czarnej płyty. Zobaczyć to teraz, chcę zobaczyć to tu.

Dziękujemy bardzo. Traveling Stranger. many times before, and you promised to come again, so everybody could know. Watch it. It's coming your way. We'll be right back. listen to my brain. You dig, you dig, you dig, you dig to my heart. So I want to, I want to, I want to, I want to sing again. Sing. I'm far away. teraz pierwsza piosenka, jaką napisaliśmy szybko, w stanie wojennym. Wściekła jak noc. Yeah. dla wszystkich łaknących telepatii. Ty i tylko ty, kochanie. Trzeci dzień listopada 2012 roku w studio koncertowym imieniu Agnieszki Osieckiej Brygada Kryzys. Koncert zapowiadała Agnieszka Szydłowska. Jeszcze dwa utwory, które zagramy w trzeciej godzinie listy osobistej. Tam też Michał Wiraszko, dyrektor artystyczny tegorocznego festiwalu w Jarocinie, opowie o tym, co festiwal przygotował jako hołd dla Roberta Brylewskiego. Szczegóły za kilkanaście minut. Zapraszamy do reklamy. Marian? A może byśmy sobie kupili na mistrzostwa nowy telewizor? Co? No bo ty sobie będziesz oglądał mecze z kolegami w salonie, a ja seriale w sypialni. Z kolegami, mówisz? Teraz w Media Expert oferta dla kibiców i miłośników seriali. Telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 1000 złotych. Legendarne przeboje, legendarny artysta. Brian Ferry już 20 lipca na jedynym koncercie w Polsce w Amfiteatrze Doliny Szarloty podczas 12. Festiwalu Legend Rocka. Bilety na Ticketmaster.pl oraz Eventim.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 czerwca, zbliża się 21. Krzysztof Zygłowski, zapraszam na serwis. A w nim premier we Wrocławiu o najbliższych wyborach, Irak i mniejsza liczba cywilów, którzy giną w zamachach i festiwal zaczarowanej piosenki. O historycznym dla Polski znaczeniu